سورہ مریم کی آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 46 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. پچھلی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد اس واقعے سے حاصل ہونے والی نصیحتیں اور عبرتیں ذکر فرمائی. چنانچہ فرمایا کہ یہ برگزیدہ شخصیت جنہوں نے پنگوڑے کی حالت میں چھوٹی سی عمر میں ایسے توحید والے اللہ کے پسندیدہ کلمات کہے اور جنہوں نے اپنی زندگی بھر یعنی دور نبوت کا خلاصہ اور اس کی تعلیمات ذکر فرما دی. صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے دینوں کا خلاصہ ذکر فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی اکیلے وحدہ لا شریک اپنی عبادت کا حکم فرمایا اور اللہ تعالی نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک زندہ رہوں ان دو چیزوں کی پابندی کا حکم فرمایا. پھر نماز اور زکوٰۃ عبادات سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے فارغ ہو کر بندہ اللہ کے احکام سے فارغ نہیں ہو جاتا. جب گھر میں جاتا ہے تو معاشرتی احکام اس کے ذمے ہوتے. چنانچہ فرمایا مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا. چنانچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا خاص ذکر فرمایا. اور یہاں یہ بات ایک میں عرض کر دوں، جس بندے کے دل میں ایک چیز پیدا ہو جائے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر اس کی ساری چیزیں درست ہو جاتی. وہ ہے اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت دل میں پیدا. جس کے دل میں خشیت ہوگی وہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گا, رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرے گا, پڑوسیوں کے ساتھ بھی کرے گا, وہ عام انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک. اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایک چیز ہے جو اس کو ہر جگہ سیدھا رہنے کے لیے رہنمائی کرتی ہے. چنانچہ معاشرت کے بعد آگے فرمایا ولم یجعلنی جبارن شقیا, مجھے اللہ نے سرکش نہیں بنا. سرکشی اللہ کو بہت ناپسند, حدود سے تجاوز کرنے والا آدمی جو ڈٹائی اور ضد پر ایسے اترے کہ کسی بھی حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو, ایسے کو جبارن کہا. اور شقیہ کہتے ہیں جو دنیا آخرت کی سعادتوں سے محروم ہوتا ہے بدبخت, اس کو شک. ظاہر ہے جو برائی اور ان برے اعمال کا ارتکاب کرے گا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بھی پاکیزہ زندگی, سکون والی زندگی سے محروم رکھیں گے, آخرت کی نجات سے بھی محروم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا آخر میں کہ حضرت عیسیٰ کی شان تو یہ تھی, لیکن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں اختلاف کیا. دو قسم کے گروہ ہو گئے, بعض محبت کے راستے میں اتنا آگے بڑھے کہ عبد اور معبود کے فرق کو مٹا دیا, حضرت عیسیٰ ہی کو خدا کہنے لگے, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے, یہ شرک کی لائن پر چلے گئے. دوسرے لوگ جو یہود تھے جو اپنے آپ کو علمی امت کہتے تھے, ہم پڑھے لکھے, ہمارے پاس کتاب ہے, ہم احکام جانتے ہیں, انہوں نے گستاخی کا راستہ اپنایا, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی, ان کے مرتبے کو تسلیم نہ کیا, توہین کا ارتکاب. چنانچہ اللہ کی برگزیدہ شخصیات کے بارے میں دو قسم کے لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں, جو محبت میں غلو کے درجے کو پہنچ کر سجدوں تک پہنچ جائیں اور اللہ کی خاص صفات میں شریک جائیں وہ بھی بہک گئے, اور جو ان کے مقابلے میں آ کر ان کی شان کی میں گستاخی کرنا شروع کر دیں, ادب کو چھوڑ دیں, وہ بھی محروم رہ جائیں. حقیقت میں اللہ تعالیٰ انہی کو نوازتے ہیں جو ان برگزیدہ شخصیات انبیاء علیہ السلام, اولیاء کرام, ان کا ادب بھی کرے, ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو, ان کی اطاعت تو کرے لیکن ان کے سامنے سجدے نہ کرے. یہ دونوں باتیں الگ الگ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی خوبصورت بات فرمائی, واقعتاً آب زر سے لکھنے کے قابل. فرمایا کہ اللہ نے ہدایت کے دو سلسلے چلائے, یہ خلاصہ ہے جی ان ساری آیات کا. اللہ نے دو سلسلے چلائے, ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ. کتاب اللہ سے مراد اللہ کی کتابیں, اور رجال اللہ سے مراد وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جنہوں نے اللہ کی کتابیں سمجھائیں, انبیاء علیہ السلام, اس کے بعد صحابہ کا مرتبہ آتا ہے, تابعین, تبع تابعین, ائمہ دین, اور اسی طرح اولیاء. تو فرمایا رجال, ان کو رجال اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کے بندے, اور وہ کتاب اللہ ہے. دونوں ضروری ہیں, کسی ایک کو لے کر دوسرے کو چھوڑ دینا آدمی بہک جائے گا سیدھے راستے سے. اس لیے کہ کتاب اللہ بغیر اللہ کے پیغمبروں کی اور صحابہ کی تعلیمات کے سمجھ میں نہیں آ سکے, اور اسی طرح دوسری طرح اگر کچھ صرف رجال اللہ کو لے لے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دے کہ شریعت کی ہمیں ضرورت نہیں, یہی ہمارے لیے, وہ بھی سیدھے راستے سے بہک. اس لیے فرمایا کرتے تھے یہ دونوں ضروری, لیکن ہوگا یہ کہ ہم کتاب اللہ کو سمجھیں گے رجال اللہ سے. دیکھو جی کتنی معتدل بات, اور دین اسلام دین اعتدال ہے, اس میں افراط اور تفریط نہیں. ہم کتاب اللہ کو سمجھیں گے رجال اللہ سے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے. ہم خود اپنے طور پر نہیں, میں بھی جب مطالعہ کرتا ہوں, جبکہ اس میں سولہ سال گزرے, ہم ائمہ تفسیر کی تفسیریں دیکھتے ہیں, اپنی مرضی سے مطلب نہیں بیان کر, امام نے کثیر نے کیا لکھا, امام قرطبی کیا فرماتے ہیں, امام ابوبکر جساس کیا فرماتے ہیں, امام مجاہد, بڑے بڑے ائمہ سلف کے جو مفسر, ہم ان کی تفسیروں کو نقل کرتے ہیں. اس لیے ہم کتاب اللہ کو سمجھیں گے رجال اللہ سے, اور رجال اللہ کو پہچانیں گے کتاب اللہ سے. ایسے نہیں کہ ہر بندہ کہہ دے جی میں تو رجال اللہ ہوں, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, ہر وقت منشیات میں مبتلا, نہ عورتوں سے پردہ, یہ رجال اللہ کہاں, یہ تو دھوکے باز و فراڈی. یہ بندہ کبھی بھی اولیاء اللہ, جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر چلنے والا, وہ کبھی بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خلاصہ تھا پچھلی تعلیمات کا, جو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کو جو قرآن نے ذکر فرمایا کہ دو جماعتیں کیسی ہو گئیں, اور اللہ نے دین اسلام میں صحیح معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو واضح کیا, اور مسلمان ہیں جو سچے محبت کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی حضرت موسیٰ کے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اس وقت جب آپ مدینہ طیبہ تشریف گئے, تو عاشورہ کے دن یہودی بنی اسرائیل کے تھے نا جی, یہودیوں کے قبیلے تھے مدینہ طیبہ میں, بنو نظیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ, وہ عاشورہ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ نے صحابہ سے پوچھا ان سے معلوم یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں, معلوم کروایا جی ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نجات کی خوشی میں رکھتے ہیں جب اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا, بنی اسرائیل کو نجات دے دی سمندر سے, اس دن کی یاد میں ہم روزہ رکھتے ہیں اس خوشی میں. تو آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا نحن احق بھی موسیٰ, یہ موسیٰ کے حقدار نہیں, ہم زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پے, ان سے محبت کرنے والے ہم زیادہ حقدار, ہم بھی روزہ رکھیں گے, لے ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان اور سچی محبت کرنے والے وہ سب سے زیادہ مسلمان. ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی پچھلی آیات کے خلاصے کے بعد, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور بڑے جلیل القدر پیغمبر کا تذکرہ فرمایا جن کا نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام کئی حوالے سے باقی نبیوں سے ممتاز ہے. ایک تو آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے, بہت بڑی الانبیاء کی بڑی تعداد کے آپ والد کے مرتبے میں, ابو الانبیاء باپ کے درجے میں آپ سے اللہ نے نبیوں کی نسلیں چلائیں, حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب, اور یہاں سے بنی اسرائیل کے پیغمبر, دوسرے تو حضرت اسماعیل, اور حضرت اسماعیل کے سلسلے میں آخر میں جا کر رسول پاک سرور دو عالم نبی محترم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما. تو ابو الانبیاء. دوسرا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بار بار اس لیے کیا جاتا ہے کہ تمام قومیں, یہود, نصارہ, حتیٰ کہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا, وہ چاہے جاہلیت کی رسوم میں مبتلا تھے, جو کچھ بھی کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بار بار تذکرہ کیا تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو انبیاء علیہ السلام کی اس پوری سنہری لڑی میں بڑے ممتاز درجے میں توحید کی دعوت دینے والے, تو مشرکین وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ ذکر کیا یہاں قرآن پاک نے جو ان کے والد آزر کے ساتھ ہوا, جو علمی طور پر مباحثہ ہوا اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش, اس سے مشرکین مکہ کے سامنے اور ہدایت کی بات کھل کر سامنے آ کہ تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے یہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں یا ان کے والد جو بت پرست تھے آزر کے نقش قدم پر چلنے والے, تاکہ دونوں تعلیمات کو مقابلے کے ساتھ واضح. تو مشرکین کے اتوار بت پرستی میں وہی تھے جو ان کے والد حضرت ابراہیم کے والد آزر کے تھے, بت بناتے تھے, بت بیچتے تھے, اور بتوں کا کاروبار کرتے تھے اور پرستش کرتے تھے. اب قرآن پاک کی جو آیات ہیں میں ان کے سب سے پہلے لفظی اور سلیس ترجمے کی طرف اور تفسیر کی طرف آتا ہوں. فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم, وذکر اور یاد کیجئے, تذکرہ کیجئے فی الکتاب کتاب میں, اس قرآن پاک میں ابراہیم, حضرت ابراہیم کا, ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذرا ذکر کیجئے ان کے سامنے. انہو کان صدیقا نبیا, انہو بے شک شان یہ ہے کان صدیقا نبیا, حضرت ابراہیم صدیق تھے اللہ کے نبی تھے. جی صدیق بہت اونچا لفظ ہے, صدیق صدق سے نکلا ہے, اور صدق کا, صدیق کا معنی ہوتا ہے اپنی پوری زندگی میں اپنے قول و فعل میں جو پورا سچا ہو اس کو صدیق کہا جاتا ہے, اور قول و فعل میں جتنے بھی قول عہد و پیمان کیے کہیں بھی سر منہ خلاف ورزی نہ کرے ایسے شخص کو صدیق کہا جاتا ہے. دیکھیے ہم سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک وعدہ کیا ہے, اسی طرح ہم نے عالم ارواح میں بھی کہا تھا بلا اے اللہ آپ ہی کی عبادت ہوگی, یہ سارے وعدے ہیں, لا الہ الا اللہ بھی وعدہ, محمد الرسول اللہ بھی وعدہ, یہ سارے تو وعدے, اور اسی طرح ہم دنیا میں جتنے معاملات کرتے سب وعدے. تو ہر ہر قول میں, قرار میں جو اپنے عمل کے ذریعے سے سچائی ثابت کرے گا وہ صدیق, یہ پیغمبروں کو اللہ سب سے اونچا مرتبہ تھا، اس کو مقام صدیقیت کہا جاتا، اور مقام صدیقیت کو اللہ نے نبوت کے بعد بڑا اونچا مرتبہ عطا فرما، اور قیامت تک صدیق آتے رہیں، قیامت تک آتے رہیں۔ صدیق کا معنی اولیاء اللہ، اللہ کے مقبول بندے، پرہیزگار، یہ صدیق کہلاتا ہے۔ انبیاء کے بعد تمام صدیقوں میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہی بات اس کو پھر پورا کر کے دکھایا۔ صدیق اکبر، انہ کان صدیقا نبیا، آپ صدیق بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے۔ اذ قال لابی، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، اپنے باپ سے کہا، یا اباتی، اے میرے ابا جان، یہ بڑے پیار کا، شفقت کا لہجہ۔ اس سے پتہ یہ چلا کسی کو جب نصیحت کرنی ہو تو انداز جتنا میٹھا اور شفقت بھرا ہوگا اتنی ہی وہ نصیحت زیادہ اثر کرے، اگر انداز میں درشتی اور سختی آ جائے تو پھر وہ پسندیدہ نہیں۔ بنو عباس کے کسی خلیفہ کے پاس ایک شخص آیا نصیحت کرنے کا، وائز تھا، بہت سارے وائز ہوتے، خشک تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے بادشاہ کو نصیحت کرنی تو کس انداز سے کرنی۔ اس نے بہت سخت جھڑکنا شروع کر دیا، تو جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کسی کے پاس اور مرتبے کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو جب بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس زمانے میں بادشاہوں کو بھی بڑا علم ہوتا، اس نے اس وائز کو خطاب کیا، سنو، آپ مجھے سمجھانے کے لیے آئے ہو میری ان باتوں پر جو درست نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کہیں زیادہ بہتر دعائیوں کو مجھ سے کہیں زیادہ بدتر شخص کی طرف جب بھیجا تھا، تجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھانے والوں کو مجھ سے کہیں زیادہ بدتر، اس لیے کہ میں تو مسلمان ہوں، فرعون تو اب خدائی کا دعویٰ کرنے والا، جب اللہ نے تجھ سے کہیں زیادہ بہتر موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تھا، مجھ سے کہیں زیادہ بدتر فرعون کے پاس، تو یہ فرمایا تھا قولا له قولا لینا، ان سے نرم گفتگو کرنا، لعلہ یتذکر او یخشا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا وہ ڈر جائے، اس لیے قولا له قولا لینا، فرمایا اس نے نرم گفتگو، کسی کو بھی سمجھانا ہو۔ اب اس میں عرض کروں، نصیحت اور تانا، یہ دو لفظ، ان دونوں کی سرحدیں، بارڈر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نصیحت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نصیحت نہیں کر رہا تھا بلکہ تانا دے رہا ہوتا۔ نصیحت اور تانے میں فرق، یہ کتنا فرق، نصیحت مسلمانوں کے اوصاف میں سے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہلاتا، ہماری ذمہ داری کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کا معاملہ اختیار کریں، اور تانا انتہائی بری چیز جس پر بڑی سخت وعیدیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی نے دوسرے کو تانا دیا کسی بات پر، اس گناہ پر جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس گناہ میں خود مبتلا نہ ہو جائے۔ تب اندازہ کیجیے تانے پر کتنا وبال ہے۔ ایک بندہ توبہ کر چکا، بھائی اس سے کوئی غلطیاں ہو گئی تھیں، اس نے توبہ کر لی، وہ پرانا ماضی ختم، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اس کے پرانے، اس کے پردہ دری کرنے کی کیا ضرورت۔ اور اگر اس نے توبہ نہیں بھی کی، گناہ میں بھی مبتلا ہے، تو کسی کو پر تانا دینے کی چیز۔ تانے اور نصیحت میں فرق عرض کر رہا ہوں۔ تانا کہتے ہیں کسی کو بات اس نیت سے کہنا کہ یہ شرمندہ ہو جائے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پلیت کرنا، کسی کو شرمندہ کرنا مقصد، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو عظیم سمجھنا، اس کو تانا کہتے ہیں۔ اور نصیحت کہتے ہیں اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اور دوسرے کی عزت اور اس کے ساری اس کا خیال کر کے اس کو بات کہنا، یہ نصیحت کہلاتا ہے۔ جب کسی کو نصیحت کرنی ہوتی ہے تو بہتر یہ اس کو بندہ چپکے میں لے جائے، تنہائی میں لے جا کر نرم انداز میں گفتگو، اس سے وہ بات سمجھ۔ اگر لوگوں کے سامنے ہی کھڑا ہو جائے اور سب کے سامنے اس کو شرمندہ کر لے، کبھی بھی اس کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے تانے اور نصیحت کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے پتہ چلا اپنے مشرک والد کو کس طرح سے سمجھا رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی، اپنے اعزہ میں، اقربہ میں اگر کوئی اپنی عاقبت کا نقصان کر رہا، اس کو سمجھانا چاہیے۔ والدین میں سے بھی اس لئے حضرات صحابہ اکرام ان والدین کے بارے میں جو مشرک تھے بہت فکر مند رہتے تھے, روتے رہتے تھے, ان کی ہدایت کے لئے دعا کرتے رہتے. اس لئے فرمایا یا ابتی, اے میرے ابا جان, لما تعبدو, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں, ما لا يسمع, ما ان بتوں کی, لا يسمع جو سنتے بھی نہیں, ولا يبصر اور دیکھتے بھی نہیں, ولا يغنی اور کام بھی نہیں آتے, ان کا آپ کے, آپ کو آپ کی کسی چیز کے بارے میں کام بھی نہیں آتے, ولا يغنی ان کا شیئا, یغنی کا معنی کام آنا, لا یغنی کام نہیں آتے, ان کا آپ کے کسی کام میں بھی, شیئن کسی بھی چیز کے بارے میں ان سے کسی فائدے کی امید نہیں. اے میرے ابا جان, ایسے بتوں کی کیوں عبادت کر. یہاں حضرات مفسرین نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر وہ سنتے ہوتے یا دیکھتے ہوتے یا وہ کام آ سکتے, کیا پھر عبادت کرنے کی اجازت ہے؟ میں کوئی آدمی کہہ دے میں تو اس لیے پوچھتا ہوں, میرے یہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی اور کام بھی آتا. نہیں, کسی, یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی جو آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آواز نقل, کہ اگر کوئی سنتا بھی ہوتا اور دیکھتا بھی ہوتا اور کسی جگہ کام بھی آ سکتا ہوتا, لیکن اگر وہ واجب الوجود نہیں تب بھی عبادت کے لائق نہیں. واجب الوجود میں بھی اس کا مطلب عرض کروں, اور وہ چیز جو واجب الوجود تو کیا سننے سے بھی دیکھنے سے بھی کسی طرح کام آنے سے بھی آ رہی, اس کی عبادت کس طرح سے ہو سکتی, اس کو سجدہ کرنا, اس کے سامنے جھکنا, یہ کس طرح سے جائے. واجب الوجود کا معنی واجب الوجود اللہ تبارک و تعالی کی خاص صفات میں سے توحید کی سب سے بنیادی صفت ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, اور اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں, جبکہ اللہ کا ہر غیر اپنے وجود میں اللہ کا محتاج. اس کو کہتے ہیں واجب الوجود ذات, وہ ذات جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے اور اپنے وجود میں کسی کی بھی محتاج نہیں, جبکہ اس کے علاوہ باقی ہر مخلوق اپنے وجود میں اس کی محتاج ہو, ایسی ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے. یہ صفت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت, یہ توحید کا, توحید کے اوصاف میں سے ہے. تو اے ابا جان, وہ واجب الوجود بھی نہیں, اور اگر ان, اور حالت یہ ہے کہ نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ کام, انہی کی سطح کے اعتبار سے سمجھ. یا ابتی, اے ابا جان, انی قد جاءنی من العلم, انی, یقیناً میرے پاس, قد جاءنی, آیا ہے میرے پاس, من العلم, وحی کا علم, میرے پاس اللہ کی طرف سے سچی بات, علم والی بات آئی ہے, ما لم یاتی کا, جو جس کی آپ کو خبر نہیں, جو آپ کے پاس نہیں, میرے پاس وحی آئی ہے, مجھے اللہ نے وحی بھیجی ہے, آپ کو اس کی خبر نہیں, فتبعنی, سو آپ اتباع کیجئے میری, اہدی کا صراطاً سوی, اہدی کا میں راستہ دکھاؤں گا تو آپ کو, صراطاً سوی, سیدھا راستہ. اے میرے ابا جان, آپ میری اتباع کیجئے, میں آپ کو سیدھے سیدھے راستے پر چلاؤں گا, آپ میری اتباع کیجئے. یا ابتی, نصیحت کن چل رہی تھی, اے میرے ابا جان, لا تعبد الشیطان, شیطان کی پوجا مت کیجیے, شیطان کی پوجا نہ کیجیے, عبادت نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, ان الشیطان, یقیناً شیطان, کان ہے, للرحمن, رحمان کا, عصیاً, نافرمان, شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے, اے میرے ابا جان, اس کی عبادت نہ کیجیے. عبادت سے مراد اس کی اتباع کرنا, اس کی بات مان لینا, کسی اللہ کے علاوہ, یہ بات ذہن میں رہے, اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بات ماننے میں وہی درجہ دے دینا جو اللہ تعالی کا ہے, کہ جس طرح اللہ کے حکم کی اتباع لازم, اسی طرح اس کے بھی حکم کی اتباع لازم, اس کو شرک فی الحکم کہا جاتا ہے. یہ عبادت, یہ بھی عبادت ہی کہے, اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اے ابا جان, اب شیطان کی عبادت یعنی اس کی اطاعت نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے. یا ابتی, اے میرے ابا جان, انی اخاف, مجھے ڈر ہے, ان یمسک عذاب, کہ آپ کو آپ پہنچے گا عذاب, من الرحمن, رحمان کی طرف. اللہ کی صفات تو بہت ساری ہیں, رحمان کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی کی رحمت کی طرف رغبت ہو جائے اپنے والد کو. اے میرے ابا جان, مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو رحمان کا عذاب نہ پہنچ جائے. فتکون للشیطان ولیا, ورنہ فتکون, اگر آپ نے ایسا نہ کیا, فتکون آپ ہو جائیں گے للشیطان, شیطان کے ولیا, دوست یا ساتھی. اگر آپ نے میری اتباع نہ کی تو پھر شیطان کے دوست اور اس کے ساتھی بن جائیں گے. یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھا. ہمیں اس سے ایک بڑا ہی اہم سبق ملا. یہ بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر کے والد کے ساتھ مکالمہ, تو کیا اتنے بڑے نسب اور رشتے کے ہوتے ہوئے جو حضرت ابراہیم کے والد کو ان سے حاصل تھا, ایمان کے بغیر کام بنے گا جی؟ اگر والد اتنا قریبی رشتہ بھی شرک میں مبتلا رہا اور اسی طرح ہوا, ان کی بھی نجات نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم آگے آئے گا منع فرما دیا تھا مغفرت کی دعا کرنے. یہاں والد کی مثال دی, نوح علیہ السلام کے قصے میں بیٹے کی مثال دے دی, بیوی کی مثال, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دے دی. اتنے گہرے رشتے ہو کر اس سے ہمیں پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ آخرت میں اپنا اپنا حساب دینا پڑے, اپنا ہی ایمان کام آئے گا. جس کے پاس ایمان ہوگا تو کام بن جائے گا, اگر ایمان نہیں تو پھر معاملہ بڑا خراب. اور ایمان اگر موجود ہے دونوں طرفہ, پھر اللہ تعالیٰ یہ فضل فرمائیں گے. یہ بھی قرآن میں ذکر ہو, اور اللہ کی رحمت دیکھیے کہ فرمایا کہ اگر والدین اپنی عبادت کی وجہ سے, تقوی کی وجہ سے اونچے درجات میں چلے گئے اور اولاد اتنی نیک نہیں تھی, وہ نیچے, ان کے وہ درجے نہیں. مثلا والدین تو جنت الفردوس میں, یہ کہیں دوسرے مقام پر, بہت نیچے والے مقام میں, ان کا وہ مقام اور رتبہ نہیں. تو قرآن نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی برکت سے ان اولادوں کو بھی اپنے والدین کے رتبوں میں پہنچا دے. دیکھا جی, ایمان کے ہوتے ہوئے نیکی کا بڑا فائدہ, اور اگر ایمان نہیں تو پھر نہ شفاعت, نہ کوئی کام, پھر کوئی چیز کام نہیں. یہاں ایمان کی اہمیت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام زور دے. اب دیکھیے جی اگلی آیت, جو ہمارے آج کے سبق کی آخری آیت, قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. ابراہیم, اے ابراہیم, اراغب انت, تو اعراض کر رہا ہے, عن آلہتی, ہمارے معبودوں سے. دیکھو جی, بات سمجھنے کی بجائے الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹنا شروع کر. یہ جو ہمارے معبود, باپ دادا, فیملی کے یہ جتنے بزرگ گزرے, تو ایک الگ سے نئی چیز لے آئے سامنے؟ کیا تو ہمارے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے اے ابراہیم؟ دھمکی سنیے جی, لئن لم تنتہی لارجمنک, اگر تو ان باز نہ آیا نا, اگر تو باز نہ آیا اس بات سے جو ابھی مجھے تبلیغ کر رہا ہے. یہ والد کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو, یہ کون سی باتیں لے کر بیٹھے, یہ جی یہ بت ہیں, یہ پتھروں سے تراشے ہوئے, یہ کیسی باتیں, ہمارے سارے بزرگ یہی کرتے رہے, پوری فیملی, ماحول دیکھو, سارا ارد گرد حالات تو دیکھو, پورا شہر کس طرف جا. اے ابراہیم, اگر تم باز نہ آیا, لارجمنک, میں تجھے پتھروں سے سنسار کر دوں گا, لارجمنک, پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا, لارجمنک, رجم سے ایک بار. اور آپ کے آگے آئے گا انشاءاللہ, فرعون نمرود نے بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈال دیا, اکیلا نوجوان. معاف کیجئے, اگر آج کا زمانہ ہوتا تو نہ معلوم کیا کیا لقب دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ, کیا کہتے. وہ جو کام انہوں نے ساری قوم کے میلے پر جانے سے کیا تھا نا, اس پر وہ بہت ایکسٹریمس, پتہ نہیں کیا بہت بڑے مشہور ہو جاتے. یہ تو بہت, یہ جو ہے نہیں, یہ فتنہ ہے جی پورے اس کے لیے, اس کو ختم کرو. اور کیا انہوں نے جو تدبیریں کرنی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سارے بتوں کو انہوں نے پاش پاش ایک بات کی, لارجمنک کا میں ضرور پتھروں سے سنسار کر دوں, وحجرنی ملیا یا پھر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے, ہمیشہ کے لیے گھر سے نکل جا, بس ختم, بات ہی ختم ہو گئی. دیکھو جی یہ دعوت اور تبلیغ, اس لیے دین کے کاموں میں سب سے مشکل کام کسی کو دعوت اور تبلیغ, یاد رکھنا دعوت اور تبلیغ کیا جی, سب سے مشکل کام ہے انبیاء علیہ السلام, یہ اتنا آسان نہیں. اس پر جب کسی کو کون, کسی کو بھی اگر آپ دروازہ کھٹکا کے نماز پڑھنے کے لیے آئے, آگے سے وہ یہ نہیں کہ گھر جائے گا کوئی پھولوں کا ہار لے کر آئے, وہ دو چار سورج جائے, یار مجھے نہیں پتا نماز پڑھنے کا, یہ کہاں سے, یہ ہے یہ صلہ ملتا ہے, یہ صلہ تو نبیوں کے اس کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں یہ نہیں ہے کہ دیسی گھی کے ڈبے, آموں کی پیٹیاں, ہدیے, تحفے, یہ دیکھ لیجئے نبیوں کی سیرت سارے حالات کیسے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے اس راستے میں یہ دکھ یہ تکلیفیں یہ لازمی ہیں, اور جہاں دکھ اور تکلیفیں نہ ہوں صرف تحفے ہی تحفے ہوں, سوچنے کی ضرورت ہے کہیں نبیوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ تو نہیں, کیونکہ کسی پیغمبر کو تو کوئی ایسے یہ چیزیں نہیں ہوئیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے کی توفیق عطا فرما دے اور انبیاء علیہ السلام کے راستے پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. انا نسألک علما نافعا, یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما, مقبول اعمال کی توفیق عطا, وسط والا پاکیزہ اور حلال رزق نصیب فرما. یا رب کریم, یا ارحم الراحمین, یا من بیدہ خزائن السماوات والارض, اے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کے خزانے ہیں, اے اللہ ہم سب کو خزانہ شفا سے شفا نصیب فرما, جو بھی بیمار ہیں اے اللہ خزانہ شفا سے شفا عطا فرما, ہم خطرات میں اندیشوں میں گھرے ہوئے ہیں, اے اللہ خزانہ امن سے ہمیں امن نصیب فرما دے, جو بھی خوف اور اندیشے لاحق ہیں, اے اللہ سب خوفوں سے اندیشوں سے ہمیں نجات نصیب فرما. یا رب کریم, ہر قسم کی بیماریوں سے, دکھوں سے, ناگہانی حادثات سے, اچانک پریشانیوں سے, اچانک صدموں سے, اے اللہ ہر قسم کی تکلیفوں سے ہمیں, ہمارے احباب کو, پوری امت حبیب کو محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم.